मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 28वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना हो तो पूछें। पूछना है किन्हीं को? दिलीप जी, चौरासी चौथी पंक्ति बोलिए। तस्य धर्मः तद्धर्मः तस्य कामः तद्धर्मः स्वयस्य दृष्टान्ते वर्तते। तो यहाँ पर तस्य से साध्य को लिया हुआ है, तो वो साध्य भी यहाँ पर धर्म विशिष्ट धर्मी का ग्रहण है, अनेक क्या हो सकता है? पृथक धर्म वचनात्, कस्मात् पृथक धर्म वचनात्? तस्य धर्मः तद्धर्मः, हाँ, उसका धर्म, उसका किसका? साध्य का धर्म। तस्य भावः तद्धर्म भावः, साध्य के धर्म का भाव तद्धर्म भाव, साध्य के धर्म का, ठीक है। स यस्मिन् दृष्टान्ते वर्तते स दृष्टान्तः, ठीक है। इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ कहा कि तब से यहाँ पर धर्म विशिष्ट धर्मी का ग्रहण होता है, अर्थात अनित्य शब्द है इसका। तो जो प्रतिज्ञा हमेशा ही अनित्य शब्द ऐसा ही होगी, अथवा कभी शब्द से अनित्य ऐसी प्रतिज्ञा हो सकती है? प्रतिज्ञा दोनों तरह से हो सकती है, शब्दस्य अनित्यत्वम्, ये प्रतिज्ञा भी हो सकती है, और फिर हेतु आदि दे देंगे। तो अनित्यत्व को ही वास्तव में तो हमें सिद्ध करना है, अनित्य है शब्द है, इस ढंग से प्रतिज्ञा जब कही जाएगी तब भी वास्तव में अनित्यत्व ही सिद्ध करेंगे, वही साध्य धर्म है। कहने को अनित्य शब्द में अनित्य शब्द ये साध्य है हमारा पूरा मिला के, और विशेषण विशेष्य की दृष्टि से शब्द ही साध्य है, लेकिन और उसमें विशेषता में जाएंगे तो शब्द का क्या साध्य है? शब्दत्व तो साध्य है, शब्दत्व तो नहीं, अनित्यत्व ही साध्य है, उस रूप में पहुंचेंगे तो हम वहीं पर ही। दोनों तरह से किया जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां सूत्र में जिस ढंग से कहा है तत्धर्म भावी, इसमें जो तत्धर्म कोई जो साध्य साधर्म्यात् और ये जो तस्य धर्म तत्धर्म, ये जो व्याख्या की गई है, यहां दोनों प्रतिज्ञाओं में से किसको लेकर के कथन किया गया है ये बताया गया है। पक्ष का जो धर्म है उससे युक्त जो होता है, हाँ, है वो दृष्टांत होता है। तो यहाँ पर जब शब्द से अनित्य को ऐसा कहेंगे, हाँ, तो यहाँ पर भी शब्द ही पक्ष रहेगा, तो पक्ष शब्द ही, और साध्य धर्म भी अनित्यत्व ही रहेगा। लेकिन उस स्थिति में आप ये देखो, सूत्रस्थ जो ये जो इन्होंने व्याख्या की है तस्य धर्मः तस्य साध्यस्य धर्मः, ठीक है, तस्य धर्म तद्धर्म, इस शब्द का अर्थ आप क्या करोगे जब शब्दस्य अनित्यत्वम ये प्रतिज्ञा की गई हो। शब्दस्य अनित्यत्वम ये अगर प्रतिज्ञा की है तो तस्य शब्द से किसको ग्रहण करेंगे, अनित्यत्व को ग्रहण करने लगेंगे, और तस्य धर्म उस अनित्यत्व का जो धर्म है ये एक अप्रासंगिक बात हो जाएगी, वो यहां संगत नहीं लगेगा। लेकिन शब्द का अनित्य शब्द जब हम ये बोलेंगे तो शब्द यहां पर अभिधेय है, शब्द को कहना चाह रहे हैं, और तत् तस्य शब्द से शब्द का ग्रहण हो जाएगा, यानी पक्ष का अभिधेय का ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। और उसका धर्म तो अनित्यत्व हो ही सकता है और उसका भाव भी हो सकता है। वाक्य रचना, सूत्रस्थ वाक्य रचना क्या ध्यान में रख करके बनाई गई है, साध्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों में से किस साध्य को मस्तिष्क में रखते हुए सूत्रकार ने ये बात कही है, तो इन्होंने ये दूसरा कहा अनित्य है शब्द, नहीं तो सूत्र की संगति नहीं घटा पाएंगे हम। शब्दस्य अनित्यत्वम इस प्रतिज्ञा में इसको साध्य मानने पर सूत्र की रचना में जो अर्थ करेंगे हम उसका सूत्र उसमें हमारे को दिक्कत आएगी, इसलिए उन्होंने किया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रतिज्ञा शब्दस्य अनित्यत्वम नहीं हो सकती, ये कहना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कहा भी नहीं है इन्होंने, यहां ऐसा अर्थ लेना चाहिए। जब यूं कहा जा रहा है साध्य दो प्रकार का होता है, इसी से ये सिद्ध कर रहे हैं इनको स्वीकार्य है। साध्य निर्देश है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा साध्य का ही निर्देश है, और साध्य दो प्रकार से होता है, यानी हम अपनी प्रतिज्ञा का कथन दो तरह से कर सकते हैं, तो ये तो स्वीकार्य है इनको दोनों ऐसा। जब शब्द से ऐसी प्रतिज्ञा रहेगी तो यह उदाहरण का सूत्र कैसे बनेगा, नहीं घटेगा ना, वो नहीं घटेगा, इसीलिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर अनित्य शब्द है ये ही साध्य गृहित होगा, ये सूत्र नहीं घटेगा। आप प्रतिज्ञा ले सकते हैं, हो जाएगा वहां पर, वहां भी हमें तात्पर्य यही लेना पड़ेगा, शब्दस्य अनित्यत्वम जब कहा तो शब्द को पक्ष मानना ही होगा, अनित्यत्व ही साध्य धर्म होगा, और उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये उत्पत्ति धर्मकत्वात ये हम शब्द में ही देखेंगे ना कि अनित्य में, उसके समान धर्मता जो देखी जाती है ना उत्पत्ति धर्मकत्वात, इसको हम समान धर्म देख रहे हैं, दृष्टांत में हमें ये देखना है उत्पत्ति धर्मकत्वात। अभी उत्पत्ति धर्मकत्वात शब्दस्य अनित्यत्वम ये जो प्रतिज्ञा रहेगी तो उत्पत्ति धर्मकत्वात को किसके साथ में जोड़ेंगे, शब्दस्य अनित्यत्वम अस्ति उत्पत्ति धर्मकत्वात, कस्य उत्पत्ति धर्मकत्वात, ये उत्पत्ति धर्मकत्व किसका लेंगे, शब्द का लेंगे या अनित्यत्व का लेंगे, है शब्द का ही लेना पड़ेगा, पक्ष का ही लेना पड़ेगा, अनित्यत्व में तो घट ही नहीं सकता है वो, तो जाके वैसे का वैसा ही जुड़ेगा, और साध्य से जो साधर में है वो उत्पत्ति धर्मकत्व इसी दृष्टि से ली जाएगी, सदा ऐसे ही लिया जाएगा, हेतु वैसा ही आएगा, दृष्टांत से साम्य बनेगा उसका। कथन मात्र शैली में भेद है, बाकी पंचावयव की दृष्टि से कोई अंतर नहीं आएगा। उसको लेके बोला करो, दूसरा भी है तैयार, पृष्ठ संख्या 94। रुको, तीसरी पंक्ति आपने कही, कुछ क्षण रुको, सब पहुंच जाते हैं, फिर अपनी बात रखो, तो पृष्ठ संख्या 94 तीसरी पंक्ति। हाँ, उत्पत्ति धर्म के जातक पुराना से उत्पन्न करो जाता ज्ञान के बुद्धि वेदनावेश होते हैं नासिक में स्वर्ग दस्य कल्पना फलम कन्नाश रूपना होती है। तो जब दुख जनक प्रति दोष आरोप जब बात हुई थी वो इसलिए कही थी कि ज्यादा यदि उत्पन्न होता है तो यही हो पाएगा संसार, संसार और अपवर्ग की युक्तता नहीं हो पाएगी यदि ज्ञाता को उत्पत्ति धर्म वाला मानेंगे तो, ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगी, उसके पीछे का सिद्धांत वही है, अकृत की प्राप्ति और कृत का हान, वो हेतु पीछे छुपे हुए हैं। हाँ, अब बोलो प्रश्न। तो जब उत्तर के धर्म की बात कर रहे हैं तभी ये कर्म को ही कह रहे हैं, फिर से बोलो क्या, जब ये उत्पत्ति धर्म की बात कह रहे हैं, उत्पत्ति धर्म की बात कर रहे हैं, उत्पत्ति धर्म वाला ज्ञाता है जो ये इस पक्ष को मान रहा है, तब हाँ तब ये कर्म की बात कर रहा था, कर्म होगा तो पुनर्जन्म प्राप्त उसको फल होगा। नहीं नहीं, इसको यूं समझो, उत्पत्ति धर्म के ज्ञातरी, जिस पक्ष में ज्ञाता भी उत्पत्ति धर्म वाला है तो वहां पर ये संसार और अपवर्ग हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको विचार करो। यदि ज्ञाता उत्पत्ति धर्म वाला माना जाए तो संसार और अपवर्ग, संसार का मतलब है ये जन्म, यहां के भोग भोग के साधन ये नहीं हो सकते, और अपवर्ग यानी जन्म मरण का छूट जाना, आगे जन्म का न होना, ये भी नहीं हो सकता। आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला मानेंगे तो ये दोनों नहीं हो सकते। यहां कुछ बातें समझ लो अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से, इससे हमें और क्या बातें पता लग रही हैं। यहां संसार और अपवर्ग को मान करके कथन किया जा रहा है, ठीक है, पूर्व पक्षी भी संसार को मान रहा है और अपवर्ग को भी मान रहा है, ठीक है, ये उसको उलाहना दिया जा रहा है कि यदि आप आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला मानोगे तो आपके पक्ष में संसार और अपवर्ग नहीं हो पाएंगे। ये उलाना तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक सामने वाला संसार और अपवर्ग को मान ना रहा हो, नहीं तो वो तो यूं कह देगा। कई बार आती भी ऐसी चर्चा, बोले संसार और अपवर्ग नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, जैसे वो मुक्ति वाले प्रसंग में भी आया, बोले इसमें तो ये दोष आएगा, तो आएगा तो आएगा, ठीक है अनित्य है तो आएगा, ऐसा ही मान लेंगे हम, ऐसा ही मानते हैं हम, ऐसा कई बार कह देते हैं बातचीत में। ये ऐसा पूर्व पक्षी कह नहीं रहा है, ये कथन किस पृष्ठभूमि में है कि दोनों पक्ष संसार और अपवर्ग को मानते हैं, संसार और अपवर्ग को मानते हैं, इसके पीछे फिर छुपी हुई बात यह भी है कि ये कर्मानुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हमें जन्म मिला है, भोग मिला है, और इस जन्म में जो हमने कर्म किया है वो भी समाप्त नहीं होने वाले, उनका भी फल होगा, कर्मानुसार फल मिलेगा, इसको भी दोनों स्वीकार कर रहे हैं। इस स्थिति में अब ये तर्क किया जा रहा है कि यदि आप आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला मानोगे तो ये संसार और अपवर्ग, दूसरे शब्दों में कर्म का फल और जो प्राप्त हुआ है वो कर्मानुसार है, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस पक्ष में ये कह रहे हैं कि आत्मा या ज्ञाता उत्पत्ति धर्म वाला है, यानी जैसे ये शरीर आया तभी वो उत्पन्न हुआ है, इससे पहले नहीं था, अभी तो उत्पन्न है, ये तो स्वीकार कर रहा है वो, क्योंकि जाता है, मैं भी जान रहा हूं वो भी जान रहा है, यानी दोनों पक्ष जान रहे हैं, तो जाता तो है, जाता की विद्यमानता से भी इनकार नहीं है, अभी जाता है, दोनों पक्षों में जाता विद्यमान है, तो वो उत्पन्न हुआ है, तो कब उत्पन्न हुआ हुआ माना जाएगा जाता, ये जो जाता जिसे आज स्वीकार कर रहे हैं ये कब उत्पन्न होता हुआ स्वीकार किया जाएगा, जब से ये शरीर है, भाई वो जब उत्पन्न होता हुआ मान रहा है तो देह इंद्रिय के संयोग मात्र को ही वो एक चेतनता मान रहा है, ये जब इनका जब विशेष संयोग होगा तो चेतनता है, जब विशेष संयोग नहीं रहेगा विघटन होगा तो मृत्यु है, इतना जो मान रहे हैं। तो अब जब जन्म हुआ उस समय जो चीजें प्राप्त हुई, शरीर बुद्धि इंद्रिय और अन्य भोग सामग्री परिवार, ये जो प्राप्त हुआ ये किसके आधार पर हुआ, प्राप्त तो हुआ, आत्मा उससे पहले था नहीं आपके पक्ष में, उसको यूं कहेंगे आपके पक्ष में पहले था नहीं, आत्मा पहले नहीं था तो उसके कर्म भी नहीं थे, तो अब जो आत्मा उत्पन्न हुआ है उसको कर्म रहित भोग प्राप्त हुए हैं, अकृत की प्राप्ति, ठीक है, एक तो ये दोष आएगा, दूसरा अब वो जीवन चला रहा है, जन्म में बहुत सारे कर्म किए, करते करते मृत्यु हो गई उसकी, जितना किया उसका फल तो नहीं भोगा है उसने अभी तक। आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला ये भी मानना ही पड़ेगा उसको कि मृत्यु के साथ समाप्ति भी हो जाती है, उसकी आत्मा जो जाता है वो अब नहीं रहा, ये भी उसको आवश्यक रूप से मानना ही पड़ेगा। जब वो चला गया और कर्म जो कर गया फल उनका भोगा नहीं है, तो उन कर्मों का क्या हुआ, कृत की हानि हो गई। तो उसको उलाहना दे रहे हैं कि यदि आप आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला मानोगे तो ये संसार और अपवर्ग नहीं हो पाएगा। ये पृष्ठभूमि आ गई समझ में। अब क्या प्रश्न है आपका? ये जो ये फल मिला होते ही जो हमें मिल रहा था, जो मिला हाँ, उसको परिणाम मानेंगे। किसका परिणाम मानेंगे? ये कह रहे हैं कि उसका परिणाम मान लेंगे। किसका परिणाम मानेंगे? उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने का परिणाम क्यों भुगत रहा है, वो क्यों भुगत रहा है? उत्पन्न होने का उसने कोई गलती की थी कि भाई मैं उत्पन्न हो गया तो परिणाम भुगत रहा है? सुनो, जैसे कि हम लोक में कहें कि इसने पढ़ाई नहीं की तो परिणाम भुगत रहा है, इसने झगड़ा किया क्रोध किया तो परिणाम भुगत रहा है। ये परिणाम भुगतने की बात आप कहां लोगे? परिणाम भुगत रहा है अपने की, परिणाम भुगत रहा है के साथ में अपने किए का, ये अंतर्भावित है। आप जहां जहां प्रयोग है थोड़ा प्रयोग देखो, आप जहां प्रयोग करते हो इसका, ये परिणाम भुगत रहा है। संदर्भों को देखो, कहीं आपको आपको जो याद आता हो कि जहां इस वाक्य का प्रयोग करते हैं ये परिणाम भुगत रहा है, वो बताओ। और कोई बताओ जी। बस में जैसे शराब पी के बस चला रहा है, हाँ, तो ठीक है उसका परिणाम है, वो रहा है, इसने तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, उस संदर्भ में भी हम कहते हैं कि शराब तो वो कर रहा है और उसका परिणाम हमारे को भुगतना पड़ा। वहां पर स्पष्ट भेद है कि किया किसी ने और भोगा है हमने। ठीक है, यहाँ ये वैसा नहीं बोल रहे हैं, इसने जन्म लिया और उसका परिणाम भुगत रहा है। इनका वाक्य ध्यान दो, एक बात सुनो, अगर ये इस उदाहरण को आपको भी अच्छा लगा होगा ना कि मेरे पक्ष का आ गया आप भी दे सकते थे ये, लेकिन ये आपके पक्ष का है नहीं, ध्यान देना। ये दृष्टांत आ गया, दृष्टांत में हम कैसे भेद दिखा करके इनके दृष्टांत को खंडित करेंगे। इनके वाक्य को पकड़ रखा है हमने, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा परिणाम भुगत रहा है। पूछा किसका परिणाम भुगत रहा है? अपने उत्पन्न होने का परिणाम भुगत रहा है। उत्पन्न कौन हुआ? जिसने परिणाम भोगा वही तो उत्पन्न हुआ। इनके वाक्य से क्या है, अधिकरण सिद्धांत हम नहीं निकाल सकते। आपका ये वाक्य क्या कहता है, आपका ये वाक्य क्या कहता है? उत्पन्न होने का परिणाम भुगत रहा है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, हाँ, उत्पन्न हुआ है तो जो उत्पन्न हुआ है वही परिणाम भुगत रहा है ना, एक ही व्यक्ति है ना। इन्होंने जो दृष्टांत दिया, जिसको आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बहुत अच्छा दृष्टांत आ गया कि किया किसी ने और भोगा किसी ने, अभी बात सुन लो पूरी। उसमें शराब पीने वाला अलग है और भोगने वाला अलग है, हम ये कहेंगे आपका दृष्टांत विषम है। सिद्ध करने आप ऐसा दृष्टांत दो जो आपकी बात को सिद्ध करता हो। आपने प्रतिज्ञा तो कुछ और की है, दृष्टांत आप दे रहे हो भिन्न भिन्न तरह का, ऐसे कह के दृष्टांत को खंडित कर देंगे। यदि ये समझ आवर को नहीं है तो हमें लगेगा हाँ जी ये तो दूसरे का किया हुआ भुगत रहा है। यहां हम इनसे दूसरे ढंग से भी पूछ सकते हैं, यदि आपका दृष्टांत ये माना भी जाए तो यहां किस दूसरे के किए का भोग कर रहा है ये, यहां किस दूसरे के किए का भोग कर रहा है ये, किस किए का? अब वो बताना नहीं, उसको भारी पड़ जाएगा, दूसरे किसके किए का भोग कर रहा है, कुछ नहीं कह सकते। और इनके वाक्य को पकड़ करके उसको खंडित करेंगे। देखो, अपने जन्म लिए का भोग कर रहा है, इस तरह का वाक्य जहां जहां होगा, शराब पीता था अपने किए को भोग रहा है, जन्म लिया यानी जन्म लेना भी अपने आप में एक कर्म है, आप स्वीकार कर रहे हैं अपने जन्म का भुगत रहा है। क्या वाक्य था? अपने जन्म के पाप पुण्य को भुगत रहा है। जन्म के पाप पुण्य को, ये आपने थोड़ा पाप पुण्य जोड़ दिया उस वाक्य में संशोधन के लिए, अपने जन्म के पाप पुण्य को ये वाक्य ही नहीं घटेगा आपका। पाप पुण्य जन्म से, वो तो आप दूसरे के पक्ष को स्वीकार कर जाओगे। नहीं, पाप पुण्य से तात्पर्य है कि ये जो भी कोई हो रहा है उसको भुगत रहा है, हो रहा है उसको भुगत रहा है, उसको भुगत रहा है। ठीक है, इसका मतलब है आप कर्मफल व्यवस्था को नहीं मान रहे हो। मैंने आपको शुरू में ही पृष्ठभूमि में कहा कि ये बात उस समय उलाहने के रूप में दी जा सकती है जब दूसरा व्यक्ति संसार और अपवर्ग को मान रहा है। और संसार और अपवर्ग के मानने का क्या मतलब था वो भी मैंने स्पष्ट किया था। कृत कर्माशय को कर्म को भी मानता है, कृत की हानि और अकृत का अकृत की प्राप्ति, अकृत की प्राप्ति और कृत की हानि ये भी वो मान रहा है, तब संसार और अपवर्ग को मान रहा है। उसको ऐसा जो मान रहा है उसको कहा जा रहा है कि यदि आप आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला मानोगे तो संसार अपवर्ग नहीं रहेगा। आप जिस पक्ष को लेकर के चल रहे हो, जिस ढंग से आप व्याख्या कर रहे हो, आप तो संसार और अपवर्ग वाला और उसके पीछे छिपे हुए कर्म फल को तो आप मान ही नहीं रहे हो। नहीं नहीं, ये नहीं मान रहा है ऐसा, आप ये तो मान के चल रहा है तब ये कथन है। किस पृष्ठभूमि में क्या एक छोटा सा अंश दिखाया जा रहा है, वहां प्रस्तुत करने वाला जिस चीज को मान करके चल रहा है उसको तो हमें भी मान के ही चलना पड़ेगा। वो स्वीकार करते हुए आप कोई तर्क वितर्क करो, खंडन करो, पूछो, वो होगा। आप सामने वाले ने एक पृष्ठभूमि दी है, आधार दिया है, उसको छोड़ करके आप प्रश्न करने लगो, आप कहोगे कि नहीं हम मान लेंगे कि ये वैसे ही हो रहा है, ये सामने वाला नहीं मान रहा है, आप मानोगे वैसे ही हो रहा है, जन्म लिया इसलिए भोग रहा है, तो संसार और अपवर्ग को कहां माना आपने? यही तो वो दोष दिखा रहा है कि संसार और अपवर्ग को फिर नहीं रह पाएंगे आपके पक्ष में। और अब उसको दूसरे ढंग से देखो, अगर संसार और अपवर्ग ये कर्म व्यवस्था को आप नहीं मानोगे तो इसकी संसार की और इसकी न्यायपूर्वक उचित तर्कपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती, उसमें बहुत सारे दोष फंस जाओगे आप। ये मान करके चला जा रहा है पिछली अन्य चर्चाओं में ये सब हो करके कि इसके बिना तो काम नहीं चल सकता, जिसने किया है वही भोगता है और जिसने जो किया है उसका भोगना होगा उसको, अपने किए को भोगते हैं दूसरे का नहीं भोगते, ये सारी बातें स्वीकार हो चुकी हैं। उस स्थिति में कोई इसको स्वीकार करने वाला ये बोले कि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है, इसको उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि कुछ मान्यताएं जो आज भी हैं बौद्ध धर्म की, वो आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला, क्षण क्षण में नष्ट उत्पन्न होने वाला मानते हैं और कर्मफल को भी मानते हैं, वो पुनर्जन्म को भी मानते हैं वो, ठीक है। ऐसा जो मानता है उसको कह रहे हैं कि यदि आप आत्मा को उत्पत्ति धर्म वाला मानोगे तो ये संसार और अपवर्ग आपके नहीं होंगे, अपवर्गों को वो भी मानते हैं। योगदर्शन में भी व्यास भाषा में कई जगह इस तरह की चर्चा आती है, आज के बौद्ध या इस तरह के मानने वाले पहले के लोग कोई भी हो, फिर तो अपवर्ग होगा क्या, किसको अपवर्ग की प्राप्ति होगी जब आप अपने आप ही नष्ट होने वाला है, और जब हम नष्ट हो ही जाएंगे और नष्ट होने के बाद में जब हम ही नहीं रहे तो हमारे कर्म और जो संस्कार हैं उसकी कोई चिंता ही नहीं है, उसको नष्ट करना और उसको अच्छे कर्म करना उसकी आवश्यकता क्या है, जो कर दिया कर दिया। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, वो वाली बात भी ले लो, फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है, और मरना यही हमारी मुक्ति है तो फिर साधना करने की जरूरत ही नहीं है, मर तो जाएंगे ही हम एक दिन, और फिर साधना और ये तपस्या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यदि आप उत्पत्ति धर्म वाला मानते हैं ज्ञाता को तो संसार और अपवर्ग नहीं रहेंगे, आप संसार और अपवर्ग को मानते हो आपके पक्ष में ये नहीं रह पाएंगे, सिद्ध नहीं हो पाएंगे, ये उस तरह से दोष दिया जा रहा है। और जो व्यक्ति ये कहता है नहीं संसार और अपवर्ग नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, तो उसको पहले संसार और अपवर्ग सिद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए आत्मा नित्य है अनित्य है उसको दूसरे ढंग से सिद्ध करना पड़ेगा। ये जिस पृष्ठभूमि में कहा जा रहा है वहीं लगाना है तो घटेगा। अब बोलो ये कैसे पता लगेगा कि ये कर्माशय को भी मान रहा है संसार और तो इसमें भी सिद्ध होगा अधिकरण सिद्धांत से, इसमें भी हो सकता है किसमें हो जाए तो इसमें भी सिद्ध होगा किसमें जब कर्माशय नहीं माने कि संसार द्वार में है उससे उत्पन्न अपवर्ग क्या है, अपवर्ग किसे कहते हैं? दुख का छूटना, दुख का छूटना है ना, तो दुख का छूटना अपवर्ग है, उसमें कर्माशय भी तो साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए संसार और अपवर्ग के साथ ही मैंने दो बातें और जोड़ी ना, कर्माशय वाली भी, अकृत की प्राप्ति और कृत की हानि, ये दो चीजें साथ में जोड़ी थी ना शुरू में ही। ये मानने वाला होगा तब ये आक्षेप बनेगा, उन दो के बीच में चर्चा चल रही है, आप सामने वाले के स्वरूप को ही बदल दोगे तो ये चर्चा का स्वरूप भी बदलेगा। आप सामने वाले के स्वरूप को बदल दो, उसके सिद्धांतों को बदल दो, फिर इन वाक्यों को घटाना चाहोगे तो थोड़ा घटेंगे ये। अच्छा, हम यहां अनुमान करते हैं कि ये जो बात कही जा रही है, जो प्रश्न आप उठा रहे हो, वो पूर्व पक्षी नहीं उठा सकता था, यहां पर उठा सकता था ना, लेकिन उठाया नहीं है। क्यों नहीं उठा रहा है वो? क्योंकि जिस सिद्धांत को उसने स्वीकार किया है उसके विपरीत तो नहीं बोलेगा वो। वो पहले संसार और अपर को स्वीकार कर चुका है, वो करते ही तो फिर वो निग्रह स्थान में जाएगा कि आप संसार वो अपर को ही नहीं मानते हो तो फिर तो आपका सिद्धांत ही नहीं रहा। और आत्मन जी बोलो। ईश्वर एक देशी है, हाँ, कर्ता होने से जो कर्ता होता है वो एक देशी है। जी, जैसे कि कुमार, कुमार करो, करो खंडन करो, आप करो तो कोई बात नहीं, हो जाता है तो मान लेंगे ना। और दूसरी बात मैं दो लोग एक एक पे चर्चा करते हैं ध्यान से, ठीक है। इन्होंने वो बात रखी जो दिलीप जी ने पंचावयव रखा था, उस पर इन्होंने कहा कि नहीं, इसे हम खंडित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि ये जो हेतु दिया, जो जो कर्ता होता है वह एक देशी होता है, ठीक है, कर्ता होने से ये हेतु था, और व्याप्ति बन रही है जो जो कर्ता होता है वह एक देशी होता है। आपका ये कथन है कि ये व्याप्ति तो नहीं बनेगी, आपको अब अपने इस वाक्य को सिद्ध करना है कि ये व्याप्ति कैसे नहीं बनेगी, इस व्याप्ति को आपको खंडित करना होगा। व्याप्ति तब आप खंडित कर पाएंगे जब आप इसके विपरीत उदाहरण दे देंगे, यानी इसका व्यभिचार दिखा देंगे। दूसरे शब्दों में, इसकी परिभाषा में कोई ऐसा उदाहरण दृष्टांत आप दे देंगे जहां ये बात ना घट रही हो। परमात्मा में ये बात आपको पक्ष में मिल सकता था दृष्टांत, किंतु वो अभी साध्य बना हुआ है, इसलिए उसको आप दृष्टांत रूप में ले नहीं सकते। अभी बात सुनो, मन ही मन में आप उबाल ले रहे हो, मैं बोलूं बोलूं, बस जहां मैं चुप हूं होठों पे आ रही है, होठ हिल रहे हैं, आप सुन नहीं पाओगे जो मैं कह रहा हूं। उसको पकड़ो, एक एक बिंदु को पकड़ो, नहीं तो कहां ये त्रुटियां होती रहेंगी। हमें यही तो समझना है कि पंचावयव में कहां हम दूसरे को पकड़े। अगर आपने बिना जाने समझे ये बोल दिया तो तत्काल कहेगा अच्छा खंडित करके बताओ इस व्याप्ति को। आपके कहने से थोड़ा ना खंडित हो जाती है सामने वाले की व्याप्ति, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो क्यों आप सिद्ध नहीं कर सकते? आप सिद्ध कर सकते हो तो बोलो, आप पहले बोलो, फिर मैं बताऊंगा वो सिद्ध होती है या नहीं होती है। सिद्ध करो, ये सिद्ध मतलब इस व्याप्ति को खंडित करो आप। ये प्रश्न आप नहीं उठा सकते, ये शैली नहीं है। आप ये कहोगे, अब देखो ये कैसे खंडित कर रहे हैं, शैली देखो आप। अब इस बात को धीरे धीरे समझना सब जने, ये इस तरह की त्रुटियां होंगी। इनके मन में क्या बना हुआ है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, आपकी बात भले ही ठीक है लेकिन पंचावयव में आप ऐसे प्रस्तुत नहीं कर सकते कि ये हेतु इसलिए गलत है क्योंकि ईश्वर एकदेशी है ही नहीं। सामने वाले ने अपनी प्रतिज्ञा रखी है ईश्वर एकदेशी है, आप उसके साथ वाद कर रहे हो तो आपका पक्ष क्या होगा? ईश्वर सर्वव्यापक है। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते या उनको खंडित नहीं कर सकते कि ईश्वर तो एकदेशी है। ईश्वर एकदेशी है या सर्वव्यापक है, ये विचार का विषय बना हुआ है। अभी विचार का विषय बना हुआ है, इसका मतलब है साध्य है ये। ईश्वर एकदेशी है तो ईश्वर का एकदेशित्व तो ये साध्य धर्म है अभी, और आपके पक्ष में ईश्वर सर्वव्यापक है तो सर्वव्यापकता अभी साध्य बनी, आपके मन में सिद्ध है, रहे शब्द प्रमाण है आपके पास, कुछ भी है उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस समय हमने ये चर्चा चलाई है, वाद चलाया है, दोनों ने अपने पक्ष रखे हैं, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि आपका ये हेतु वो आपका आपकी व्याप्ति इसलिए गलत है क्योंकि ईश्वर तो एकदेशी है ही नहीं। ये कथन कभी नहीं कर सकते आप, ये अनुचित है कथन। आपका पक्ष ठीक होते हुए भी आप इस ढंग से पंचावयव में कभी नहीं बोल सकते। आपको क्या अधिकार है सामने वाले को बोल ऐसा बोलने का? आप अपनी प्रतिज्ञा को ही हेतु बना के प्रस्तुत कर रहे हो। आपको उनकी प्रतिज्ञा को खंडित करना है तो आप या तो उनके हेतु को खंडित करो, उनके उदाहरण को खंडित करो, अपने हेतु को प्रस्तुत करो, अपने उदाहरण को प्रस्तुत करो, सिद्ध करो। यहां तो यही चलेगा, ये नियमानुकूल है। अब फिर हम उसी बात पे आते हैं। आपका कहना था कि इनकी व्याप्ति ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया व्याप्ति को आप तभी खंडित कर सकते हो जब आप उसके विपरीत कोई दृष्टांत दे दो, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। व्याप्ति क्या है? साहचर्य नियम है, दो धर्मों की साथ साथ होना। जैसे यहां पर था जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह अनित्य है, नष्ट होने वाला है। दो धर्मों का साहचर्य नियम, साथ साथ रहना। यहां इन्होंने क्या व्याप्ति बनाई है? जो जो कर्ता होता है वह एक देशी होता है। ठीक है, आपकी समस्या ये है, किसी की भी आस्तिक की जो सर्वव्यापक मानता है उसकी समस्या ये है कि वो दूसरा उदाहरण ला नहीं सकता, क्योंकि जितने भी कर्ता हैं इसमें उसमें एक ही कर्ता ऐसा था परमात्मा जो कि सर्वव्यापक था, और वो अभी साध्य बनाया हुआ है। तो जो साध्य है उसको आप दृष्टांत नहीं बना सकते, दृष्टांत सिद्ध का होगा। स्थाली उत्पत्ति धर्म वाली होने से अनित्य है तो ये सिद्ध है पहले से। अगर दृष्टांत ही उदाहरण ही असिद्ध है, उसको कभी दृष्टांत नहीं कहा जा सकता, उदाहरण नहीं कहा जा सकता। और जिसको हमने प्रतिज्ञा में लिया है उसको आप दृष्टांत रूप में कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते आप। वो साध्य कोटि में आया हुआ है इसलिए। तो आप बताओ और भी सोच लीजिए कि ये व्याप्ति कैसे खंडित की जा सकती है, बोलो। सर्वज्ञ वाला विषय नहीं है, आपको प्रतिज्ञा उसके विरुद्ध होनी चाहिए। उदाहरण को साध्य में ले लिया ये मत बोलो, ये दोष नहीं है उसका। उसने अपनी प्रतिज्ञा रखी है उसके अनुरूप उसने आपके उदाहरण को ले लिया, ये आपकी आपकी अलग बात है। उसने उसकी अपनी प्रतिज्ञा है, उसका अपना दृष्टांत है। आप अपनी प्रतिज्ञा अपना दृष्टांत ले लो। अब आप जो प्रक्रिया में जा रहे हो वो अगली बात है। आप कह रहे हो कि हम उस पक्ष को कैसे खंडित करेंगे। आप परोक्ष रूप से ये स्वीकार कर चुके हो अभी कि इस पंचावयव को मैं खंडित नहीं कर सकता। ठीक है, और आपने जो चर्चा चलाई थी वो इसीलिए चलाई थी ना कि बोले आपने ये कहा था कि मैंने क्या कहा था, इस पंचावयव को कैसे खंडित नहीं कर पाएंगे। तो वो आपने मान लिया ना। अब ऐसी स्थिति में अब आप अगली चर्चा नहीं मत चलाओ, पहले को हाँ जी पंचावयव से को तो मैं भी खंडित नहीं, ऐसे तो खंडित नहीं हो पाएगा। आप जो कह रहे हो उस पर और चर्चा चला लेंगे। मैंने पहले भी कहा कि अन्य युक्तियों से कर सकते हैं और शब्द प्रमाण से खंडित होगा। मैंने उसी दिन भी ये बात कही थी कि इसको हम शब्द प्रमाण से खंडित करेंगे कि पंचावयव शब्द प्रमाण के विरुद्ध जा रहा है तो वो न्यायाभास है, वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। वो पंक्ति उस दिन भी उद्धृत की थी और ये पंक्ति न्याय दर्शनकार ने वात्स्यायन मुनि ने इसीलिए लिखी है। इसका अधिकरण सिद्धांत निकालो आप। इस वाक्य का क्या मतलब है, क्यों कहना पड़ा उनको? देखो इस वाक्य को कहने वाले के मन में क्या चल रहा था जिसने ये कहा, यत पुनः अनुमानम प्रत्यक्षागम विरुद्धम न्यायाभास एव। इस वाक्य को कहने वाले के मन में क्या चल रहा था वो सोचो। ये वाक्य क्यों कहना पड़ा उसको? इसका मतलब है कि पंचावयव से सब बातें नहीं होती। ये इन्होंने एक अर्थ लिया। फिर से मैं बोल रहा हूं और आप देखना इस वाक्य के क्या क्या अर्थ निकलते हैं वो सोचो, और ठीक अर्थ क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये प्रक्रिया न्याय का एक भाग है। ठीक है, इस न्याय दर्शन को पंचावयव को समझने के लिए और किसी से बातचीत करने में हमें दूसरे के वाक्य पे उसके निहितार्थों में बहुत सावधानी से देना पड़ता है। और हम जो वाक्य बोल रहे हैं उसके क्या क्या निहितार्थ निकल सकते हैं, तात्पर्य निकल सकते हैं, अधिकरण सिद्धांत निकल सकते हैं, वो भी सोच के बोलना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी, तर्क को अनुमान को प्रयोग करते समय भाषा की कसावट, भाषा का उपयुक्त होना बहुत आवश्यक है। ये साथ साथ चलेंगे। जिसको भाषा पे अधिकार नहीं है, भाषा के वाक्य के अर्थों को जो ठीक ठीक नहीं समझ रहा है कि इसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो गलती कर जाएगा। फिर भले ही बाद में कहता रहे जी मेरा तो ये तात्पर्य नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूं। अगर जल्प और वितंडाए तो वो कहेगा कि आप कहना ये चाह रहे हो तो आप तो आपने वाक्य बदल दिया, पहले आपने ये कहा था अब आपने ये वाक्य बदल दिया, वो आपको निग्रह स्थान में ले आएगा, वो कुछ और आरोप लगाने लग जाएगा, आपको समझ ही नहीं है, बोलना ही नहीं आता है आपको, वो खंडित कर देगा। उस वाक्य को निकालो, उसी के लिए आ रहा हूं ना, इसमें शक्तिनंद जी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे कुछ जीवित उदाहरण मिल जाते हैं, हमारे को मिलते रहेंगे और उनको पकड़ करके कुछ बातें हम समझना चाह रहे हैं। ये किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं, आपने भी जैसे बात रखी उसको मैं क्यों पकड़ रहा हूं, ताकि आप सबको भी पता लगे जिनको समझ में नहीं आया कि देखो क्या क्या हो रहा है, और आपको खुद को भी पता लगे, आप खुद सोच सको। पृष्ठ संख्या 8, अंतिम पंक्ति क्या है, यत पुनः अनुमानम। अनुमान का बता के कहा कि जो अनुमान प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध होता है, न्यायाभास स इति, वो न्यायाभास होता है, यानी न्याय नहीं है, वो अनुमान नहीं है। न्याय मतलब यहां अनुमान, वैसे प्रमाणादि अर्थ परीक्षणम न्याय वो भी ठीक है, लेकिन यहां न्याय का मतलब पंचावयव है या अनुमान प्रमाण, पंचावयव खासतौर से, पंचावयव की प्रसंग की बात है ये। मैं आपसे ये पूछ रहा था इस वाक्य के निहितार्थ क्या है, क्या ध्वनित हो रहा है। तो एक वाक्य शक्तिनंदन जी ने बोला, इससे ये सिद्ध होता है कि पंचावयव से सब बातों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। एक बात आई, बात ठीक है, वाक्य ठीक है, मतलब यू तत्व उसका ठीक है, लेकिन इससे वो अर्थ आता है या कौन सा आता है ये और चर्चा करना है। चौथीधर जी, हाँ दूसरा बताओ, भिन्न बताओ। इससे वाक्य करने वाले ये जानते थे कि पंचावय से प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध बात को भी सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। रुको एक मिनट, रुको, इसको वाक्य को ध्यान से दो फिर। पंचावयव से ऐसी बात सिद्ध की जा सकती है या हो जाती है कभी कभी, सदा नहीं, सदा का अभिप्राय नहीं है, कभी कभी हो जाती है या की जा सकती है, अनायास हो जाती है या सब प्रयास की जा सकती है, जो प्रत्यक्ष और आगम के विपरीत हो। ये दूसरा अभिप्राय है, एक इन्होंने कहा था, एक इन्होंने कहा है। और कोई बोलना चाहे, सत्यव्रत जी, एक ये तो सीधा सीधा कथन है ही। देखो आपने जो बात कही है ना, वो तो सीधा सीधा कथन है कि जो अनुमान प्रत्यक्ष आगम के विरुद्ध है वो न्यायाभास है, ये तो सीधे सीधे आ गया। नहीं तर्थ इसका बताओ, जैसे इन दोनों ने एक बात बताई जुड़ी भी, ऐसा ऐसा चीज बताओ। विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी बात हो गई, तभी वो पंचावयव माना जाएगा। दूसरा कोई और बताओ, और देखो इतनी गलत अर्थ भी निकल सकता है। पंचावयव से गलत, गलत का मतलब हुआ प्रत्यक्ष और आगम से विरुद्ध बात भी सिद्ध होती है, हो सकती है, की जा सकती है। अंतर है, अंतर है, अंतर है, है? आप फिर से आप बोलो, हाँ ये वाक्य कहने वाला ये जानते थे कि पंचावयव से प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध बात भी की जा सकती। ये तो बिल्कुल एक जैसी है आपकी, ये भी तो आप फिर अलग बात क्या कह रहे थे? आपने पहले यही बोला था, बिल्कुल यही बोला था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पंचावयव से सदा सत्य ही जाना जाता हो ऐसा नहीं, गलत भी जाना सिद्ध हो सकता है। ये एक बात पकड़ के रखना दिमाग में, ये कभी मत सोचना कि पंचावयव से अगर कोई बात सिद्ध हो रही है तो वो सत्य ही है, तो निहितार्थ क्या निकलेगा, पंचावयव से ऐसी बात सिद्ध हो सकती है जो गलत हो। अब इसका भी तात्पर्य देखो, इसका मतलब है जब ये कह रहे हैं कि पंचावयव से गलत बात भी सिद्ध हो रही है, पंचावयव से कोई बात सिद्ध हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हम पंचावयव में कोई दोष नहीं बता पाए हैं। यदि पंचावयव में ही हम दोष बता देते हेतु उदाहरण में कहीं भी, तब तो ये कथन ही नहीं बनता कि पंचावयव से बात सिद्ध हो रही है। किसी ने पंचावयव प्रस्तुत किया उतने मात्र से वो बात सिद्ध नहीं होती है। एक इसने अपना पंचावयव रखा, इसने अपना पंचावयव रखा, पंचावयव की प्रस्तुति मात्र से कोई भी बात सिद्ध हो गई है ऐसा न्याय शास्त्र में नहीं माना जाता है, चर्चा में भी उचित नहीं है ऐसा माना। उन्होंने रखा है ऐसा, इन्होंने ऐसा रखा है, ठीक है। जब ये वाक्य बोला जाएगा कि पंचावयव से ये बात सिद्ध हो गई, इसका क्या मतलब है, उस पंचावयव में कोई दोष नहीं दिखाया जा सका, तभी तो ये कथन बनेगा कि पंचावयव से बात सिद्ध हो गई है, ठीक है। अब इसका क्या तात्पर्य है कि ऐसे पंचावयव हो सकते हैं जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते। खंडित करने के कुछ नियम है, ऐसे ही नहीं हम अपने मन से उड़ा देंगे, नहीं ये तो आप कुतर्क कर रहे हैं, ये तो आप गलत हैं, ये तो आप वितंडा कर रहे हैं, ये कथन मात्र आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। ये तो कोई भी किसी को बोल देगा, नहीं आप तो बकवास कर रहे हैं, आप तो वितंडा कर रहे हैं, आपने तो गलत हेतु दिया है। एक एक वाक्य जो बोला है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। सामने वाला पूछ सकता है कि आपने ये जो कहा कि मैं वितंडा कर रहा हूं, आपने ये जो कहा कि मैं बकवास कर रहा हूं, आपने जो ये कहा कि मैं गलत कर रहा हूं, आपने जो कहा मैं कुतर्क कर रहा हूं, आप ये बताओ कि कुतर्क कैसे है, ये बताना पड़ेगा, छूट नहीं सकता वो। अगर सभा में हमने ये बोल दिया आप कुतर्क कर रहे हो और सामने वाले ने पूछा कि आप क्या कुतर्क कर रहे हो, तो आपको कहना आना चाहिए। अगर आप कह नहीं सकते हो तो वाणी पर संयम रखना चाहिए कि ये कुतर्क है या नहीं, मन में रखो, बोलो नहीं। बोल दिया वो पूछ सकता है क्या कुतर्क है, और बिना विचारे बोल दिया तो वहीं लेने देने पड़ जाएंगे और वो वहीं फंसा लेगा आपको कि ये कुतर्क ही नहीं बता रहा, ये तो कह रहे हैं कुतर्क है, कुतर्क तो है ही नहीं। और यदि हम उसको कुतर्क नहीं सिद्ध कर पाए तो परिणाम ये आएगा कि सामने वाला सत्य सिद्ध हो गया, उसकी परिणति दूसरे के विजय में चली जाएगी। तो इसका निहितार्थ जो मैं आपके प्रसंग में बताना चाह रहा था कि पंचावयव से गलत बात भी सिद्ध की जा सकती है, ये हमने देख लिया है, इसमें इससे निकल रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम उस पंचावयव में कोई दोष नहीं दिखा सके, ठीक है। उसको निरस्त करने के हमारे पास दूसरे उपाय हैं जो आप प्रयास कर रहे थे, आप सर्वज्ञ से लाके और दूसरे पंचावयवों से करेंगे, लेकिन दूसरे पंचावयव का सहारा लेना पड़ा आपको, उसको तो सीधा खंडित नहीं किया ना हमने, तो ये बात स्पष्ट हो गई। इस पंचावयव में जो इन्होंने प्रस्तुत किया था इसमें कोई दोष है क्या, दोष सिद्ध करो, करो। जैसे उनके जो इन्होंने जो उदाहरण दिया वो कि जैसे कुम्हार करता है और वो जैसे कुम्हार करता है और वो मतलब जैसे नष्ट होने वाला था, बोलो बोलो। तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि दूसरा जो जैसे दूसरे जो करता है तो वो नश्वर वाले धर्म के नहीं भी हो सकते। जैसे आत्मा को यदि हम मूल मानते हैं, आत्मा के ऊपर तो आत्मा को नश्वर वाला नहीं है। देखो आपकी बात अभी स्पष्ट नहीं आई है, उसको स्पष्ट करते हैं पहले, ठीक है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये पंचावयव को दृष्टांत में दोष दिखा करके खंडित कर रहे हैं, ठीक है, दृष्टांत को खंडित कर रहे हैं। कैसे? कि ये जो कुम्हार का उदाहरण दिया, ये कुम्हार तो नष्ट होने वाला है। कुम्हार का जो आपने दृष्टांत दिया, कुम्हार कौन है? नष्ट होने वाला है। जबकि परमात्मा की जो चर्चा चल रही है वो तो अविनाशी है। एक मिनट रुको, नहीं नहीं, साध्य में नहीं, अभी बीच में मत बोलो, मूल बात समझो। ये क्या कह रहे हैं पहले वो समझो, अभी खंडन मत करने लग जाओ उसका। आप खंडन कर सकते हैं, कर देंगे, लेकिन ये कह क्या रहे हैं वो बात एक बार स्पष्ट हो जाए, फिर बाद में उसके लिए बोल देना। आप ही बोलना, आप कर दोगे उसको खंडित। इन्होंने क्या किया, इनके बोलने में क्या, ये हमारे को समझना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया। इनके वचन में इन्होंने क्या किया, उदाहरण को, दृष्टांत को खंडित करने के लिए पक्ष, पक्ष और विपक्ष। पक्ष कौन था? परमात्मा, ठीक है, और कुम्हार जो था, नहीं पक्ष क्यों, वो तो पक्षी ही था उनका, सपक्षी ही था उनका, सपक्षी ही था कि जो जो करता होता है वह जो जो करता होता है वह एकदेशी होता है। तो इन्होंने उसको भी कर्ता सिद्ध किया, तो इन्होंने कहा कि ये जो करता है कुम्हार घट वाला जो दिया, ये तो नष्ट होने वाला है, मर जाता है, मर जाएगा एक दिन, ठीक है, लेकिन परमात्मा तो नहीं मरता है। तो चूंकि दोनों में वैधर्म्य है, एक नष्ट होने वाला है और एक नित्य है, इसलिए आपका दृष्टांत ठीक नहीं है, आपका विषम दृष्टांत है। आपकी यही प्रस्तुति है, इस पे अब हम चर्चा करेंगे। पहले इस बात को समझो, इन्होंने कैसे प्रयोग किया है। इसको न्याय की भाषा में जाति का प्रयोग माना जाता है। वो जाति को हम और समझेंगे, जाति को भी समझना अपने आप में, लेकिन प्रसंग आ जाता है तो एक नाम केवल हम दे रहा हूं, क्योंकि जाति शब्द से आप परिचित हो चुके हो, थोड़ा विस्तार हम आगे करेंगे। जाति को भी समझना और अनेक प्रकार हैं और उनको प्रयोग कर देखना कैसे कैसे जाति का प्रयोग हो जाता है। तो इन्होंने एक भिन्न धर्म की विषमता से, भिन्न धर्म की विषमता से दृष्टांत को खंडित किया। अब इसको खंडित करने का प्रयास किया, खंडित किया, ठीक है। अब आप इसको, इस बात को समझने के लिए, यूं आपने सुन लिया, कर लिया, हमने जो अभी तक समझा है साध्य धर्म, साधन धर्म, उस शैली में इसको समझने का प्रयास करो, इसी बात को, ठीक है। कौन सा? ये वाला। तो इसको यहां रखा क्यों है? नित्यता सिद्ध करना चाहते हो? वो फिर एक बार लिख गया तो मिटेना ही नहीं हुआ, अभी विश्वविद्यालय में भी एक बार हो गया था, ये खोल करके दिया आपने मेरे को। चलो, मेरे को ध्यान नहीं रहा। ईश्वर एक देशी है, ये प्रतिज्ञा है, हेतु है कर्ता होने से, उदाहरण कुम्हार। ठीक है, लोकेश जी बताएंगे यहां पर साधन धर्म क्या है। कर्ता होने से, कर्तृत्व, एक तरह से कर्ता होने से। साध्य धर्म क्या है? एक देशी, केवल ईश्वर एक देशी, यूं मत बोलो, एक देशी, ठीक है, ये स्पष्ट है। भास्कर जी, ये साधन धर्म है और ये साध्य धर्म है। और इसमें व्याप्ति क्या बनेगी इसकी? विजय जी बताओ व्याप्ति क्या बना रहा है ये, इसके मन में क्या व्याप्ति है? दूसरी बात कहीं कुमार को बना, कहीं और दिमाग कहीं और है, एक देशी ऐसे नहीं। आप अगर साथ साथ में चल रहे हो प्रश्न पूछते ही एकदम आएगा, क्योंकि वो तो इस आपके मन में व्याप्ति बनी चुकी है पहले से, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये इतनी सरल है, कई बार बोला भी जा चुका है। शिवरत जी बताएंगे व्याप्ति। जो जो करता होता है वह एक देशी होता है। विजय जी व्याप्ति क्या है, व्याप्ति बोलो इसकी। जो जो एक देशी होता है। देखो क्यों आपने ये व्याप्ति, इनकी व्याप्ति में क्या दोष है? तेजेंद्र जी बताएं इनकी व्याप्ति में दोष क्या है। आप सही व्याप्ति मत बताना, ये नहीं पूछ रहा हूं सही व्याप्ति क्या है, इन्होंने जो व्याप्ति बोली उसमें दोष क्या है? जो जो एक देशी होता है वो करता होता है, इनकी इस व्याप्ति में दोष क्या है? उन्होंने ठीक ढंग से बोली, इन्होंने हेतु को ही वो बना दिया, ऐसे नहीं, हेतु को ही व्याप्ति बना दिया, हेतु को ही व्याप्ति बना दिया। हेतु को तो व्याप्ति नहीं बताया, इन्होंने व्याप्ति बोली है। एक अभिव्यक्ति आपको पकड़ में आना चाहिए कि सामने वाले ने क्या किया है। अब लौकिक भाषा में नहीं देखो कि ये गलत है, गलत तो है, आपको बोलना आना चाहिए कि इनकी व्याप्ति में क्या दोष है। भास्कर जी बताएंगे, आत्मन जी बताएंगे, इनकी पहले व्याप्ति बोलो। जो जो एक देशी होता है वो करता होता है, इनकी ये व्याप्ति में दोष क्या है? नहीं, ए इधर उधर मत जाओ, देखो सुमित जी बोलेंगे, बोलो। ध्यान दो, क्या आपको क्या उत्तर देना चाहिए? इन्होंने साध्य को साधन और साधन को साध्य बना दिया। अब आप एक न्याय दर्शन के पढ़े हुए की दृष्टि से देखना है, आपको धर्म और धर्मी, साध्य और साधन धर्म, साध्य साधन, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन क्यों इतना भी किया, ये चीज आपको हमेशा होनी चाहिए, तो आपकी हाथ में रहेगा, पकड़ में रहेगा इसने क्या कह दिया और अब कैसे क्या करना है, और ठीक भी आप बहुत आसानी से कर सकोगे। छोटी सी बात है, साधन धर्म और साध्य धर्म को हमेशा मन में रखो। व्याप्ति में कौन सा धर्म पहले आता है? व्याप्ति में साधन धर्म पहले आता है और साध्य धर्म बाद में आता है, क्योंकि साधन धर्म सिद्ध होता है और साध्य धर्म असिद्ध होता है। सिद्ध के द्वारा हम असिद्ध को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ज्ञात के द्वारा अज्ञात को जानने का प्रयास करते हैं। जो अज्ञात है उससे नहीं जाना जाता, अज्ञात से ज्ञात को क्या जानेंगे या अज्ञात से अज्ञात को क्या जानेंगे? अज्ञात से ज्ञात का जानना तो संभव ही नहीं है, वो तो ज्ञात है उसको क्या जानना। ज्ञात से जाने हुए से न जाने को जाना जाता है सहायता करके, तो सिद्ध के द्वारा असिद्ध को जानते हैं। व्याप्ति में विजय जी आपको एकाग्रता रखनी है, उन्होंने बोल दिया उसके बाद भी आप उसको जूं को तो नहीं कर पा रहे हो अपने ढंग से। देखो ये क्या उदाहरण है, अपने से और भी करते हैं ऐसा, तो प्राय होता रहता है, हम अपने सोच में लगे हुए रहते हैं, अपने ढंग से सोचते रहते हैं और उस स्थिति में इतने एकाग्र होते हैं कि अन्य क्या बोल रहे हैं ये हमें पता नहीं लगता है। यहां व्युत्थान दशा बनानी पड़ेगी, आप खुद सोच रहे हो, सोचते सोचते दूसरा क्या कह रहा है ये भी पता लगना चाहिए, ये कुशलता होनी चाहिए, क्योंकि वाद में ऐसा बहुत अवसर आएगा, आपको अपना भी सोचना है और दूसरा क्या कह रहा है वो भी सुनना है। क्यों नींद में है? क्यों नींद में है? थकावट कुछ नहीं है, कम किया करो व्यायाम, यात्राश कम किया करो। व्यायाम का क्या लक्षण बताया चरक में आयुर्वेद में, व्यायाम कितना करना चाहिए, क्या परिमाण है? जितनी हमारी सामर्थ्य है उसकी आधा व्यायाम करना चाहिए, आधी सामर्थ्य से पूरे दिन के कार्य करने चाहिए, ठीक है। अब इसका निहितार्थ देखो, क्या निहितार्थ है, अधिकरण सिद्धांत, इसका ये मतलब है कि हमारे दिन भर के कार्य में कोई थकावट बाधा नहीं आए, इतना व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम कर लिया और फिर कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे दिन के जो भी हैं उसमें हमें लग रहा है कि ये तो मेरे को थकान आ गई जी, व्यायाम ज्यादा कर लिया, तो इसका मतलब है ये ठीक नहीं है। ये नहीं था अर्थ है वाक्य का, अब वो अधिकरण सिद्धांत की तरह से सोच लो आप, ये वाक्य बोल रहा है तो इसका क्या मतलब है? व्यायाम इतना हो कि दिन भर के कार्यों में बाधा नहीं आए हमारे। हाँ, जिनको दूसरा कोई काम नहीं है उनकी बात अलग होती है, जैसे कि पहलवान करते हैं, 2-3-4 घंटे व्यायाम किया, खाए पिए, फिर सो गए, फिर उठे, फिर 3-4 घंटे किया शाम को, वो तो दोनों समय भी करते हैं इतना ही, 3-3-4-4 घंटे, जो उनका लक्ष्य ही वही है, वो एक अलग बात है। एक सामान्य मनुष्य के लिए व्यायाम कितना होना चाहिए? अगर आपको इस समय नींद आ रही है, आपको व्यायाम कारण लगता है, तो व्यायाम कम कीजिए, ऐसा व्यायाम कीजिए, उस समय क्यों ऐसे जोश में आते हैं? व्यायाम के लिए यह अध्ययन है या अध्ययन के लिए व्यायाम है? अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि व्यायाम अच्छा कर सकें, ये है, या व्यायाम इसलिए कर रहे हैं कि अध्ययन कर सकें? अभी सुन नहीं रहे, अभी सुनाना चाह रहे हैं। ये बात तो ठीक है आपकी, परंतु कारण ये बन गया था कि 1.5 घंटा को कैसे पूरा करूंगा व्यायाम का जो है? आधा घंटा कर लिया करो, टहल लिया करो, हल्का फुल्का कर लो, बाकी समय पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, लेकिन कठोर नहीं, आप हल्का फुल्का कर लो, मालिश कर लो, व्यायाम के बाद में मालिश अगर करते हैं स्नान से पहले तो उससे थकान मिटती है। व्यायाम के पहले भी करने से रक्त संचार बढ़ता है जिससे व्यायाम ठीक होता है, और व्यायाम के बाद में जो मालिश की जाती है उससे थकान मिटती है। नहीं तो व्यायाम किया और वैसे ही थोड़े टहल लिए, अधिक मालिश नहीं की, स्नान कर लिया, तो उस व्यक्ति को दिन भर नींद जैसा लगेगा, शरीर टूटता टूटता रहेगा। नहीं तो व्यायाम के बाद में हल्की हल्की मालिश, खासतौर से जिन अंगों का व्यायाम अधिक हुआ है उन मांसपेशियों को मालिश करना, सहलाना, ये सब करना चाहिए, उससे थकान कम आएगी, थकान मिट जाएगी, उस समय काफी कम हो जाएगी। पहलवान लोग मालिश भी बहुत करवाते हैं, इसीलिए खूब जम के मालिश करती है उनकी, उससे शरीर हल्का फुल्का होता है, नींद नहीं आएगी, कम आएगी। देखिए, ईश्वर एकदेशी है, एकदेशी साध्य धर्म, कर्ता होने से साधन धर्म, व्याप्ति क्या है? जो जो कर्ता होता है वह एकदेशी होता है। ये बात कुमार में घट रही है, यानी कुमार कर्ता है और एकदेशी है। ये कर्तृत्व होने से, कुमार में कर्तृत्व है और कुमार में एकदेशित्व भी है, एकदेशी भी है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसी तरह से जैसे कुमार करता है वैसे ईश्वर भी करता है, इसलिए कर्ता होने से ईश्वर एकदेशी। ये बात हुई। जो जिसको इसने साधन धर्म बनाया था वो उदाहरण में है, और यहां एक साध्य धर्म भी है जो सिद्ध किया गया, ठीक है। दृष्टांत किसे कहते हैं? एक धर्म जो दृष्टांत में और प्रतिज्ञा में, पक्ष में समान होना चाहिए, ये इसने समानता बता दी। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो कुम्हार है ये कैसा है? अनित्य। ये कौन सा धर्म लेके आई है, साधन धर्म है या साध्य धर्म है? इन्होंने एक इस उदाहरण का एक नया धर्म ले लिया। अब क्या कह रहे हैं कि इस धर्म की इसमें रहितता दिखा रहे हैं, इस धर्म की इसमें अभाव दिखा रहे हैं कि ईश्वर तो नित्य है। अब ये किस व्याप्ति को बना रहे हैं कि कुम्हार अनित्य है, एकदेशी है, इसमें इनको इनकार नहीं है, एकदेशी को तो मान रहे हैं ना, इन्होंने बोला नहीं है लेकिन ये मान रहे हैं, तभी इनका वाक्य बनेगा। अब इनकी परोक्ष रूप से क्या व्याप्ति बना ली इन्होंने? अनित्य, अनित्यता को इन्होंने एकदेशी होने में अनिवार्य मान लिया है। अनित्यता को नहीं, अनित्यता को इन्होंने आवश्यक मान लिया है एकदेशी सिद्ध करने में। चूंकि अब ये वैधर्म से देख रहे हैं, चूंकि ईश्वर अनित्य नहीं है इसलिए वो एकदेशी नहीं हो सकता, ये इनकी खंडन की प्रक्रिया है। इसे जाति का, यूं दिखने में तो यूं लगेगा ये बड़ा तर्क सही है, तो बात ठीक कह दी इन्होंने, ये दृष्टांत ही नहीं बनता। कुम्हार तो अनित्य है, ईश्वर तो नित्य है, आप कैसे इसका दृष्टांत दे सकते हो? ऐसा व्यवहार में बहुत होगा, जब और कोई उत्तर नहीं सोचता है ना तो ऐसी ऐसी बातें आ जाती है। लेकिन न्याय की प्रक्रिया में ये गलत है। आप भले ही ईश्वर को सर्वव्यापक सिद्ध कर रहे हैं जो कि एक सत्य सिद्धांत है, लेकिन जिस प्रक्रिया को आप अपना रहे हो उसको दूसरा का अगर न्याय दर्शन को जानता है तो वो कह देगा, टोक देगा आपको। अगर नहीं जानता है तो वो कहेगा नहीं नहीं क्यों नहीं, कुम्हार भी हो सकता है, कुम्हार भी करता है। आप कहोगे नहीं ये तो नहीं हो सकता, दोनों अड़के रह जाएंगे और कुछ निर्णय नहीं निकलने वाला है। ठीक है सत्यव्रत जी, अब आपको कुछ और कहना हो तो बोलो। अनजाने में, इसीलिए क्यों हमें छल जाति निग्रह स्थान का ज्ञान होना चाहिए? सुकर प्रयोग हमारे बोलने में छल जाति निग्रह स्थान न आ जाए, इसलिए भी हमें इनको जानना आवश्यक है। इसलिए ये मुक्ति के साधन के रूप में है, तत्व ज्ञान में हमें पता तो होना चाहिए कि क्या होता है ये चीजें। अब इस चर्चा को थोड़ा सा और चलाते हैं, अभ्युभगम से। क्या अभ्युभगम से? कि इन्होंने मान लिया, इन्होंने कहा कि ये आपका उदाहरण गलत है, ये तो अनित्य है और ये नित्य है, खंडित करो इनको। और कोई खंडित करो तो बोलो। आपने क्या जाति का कह के हम उसको निग्रह स्थान में लाएंगे, हम उसको कहेंगे आपका निग्रह स्थान है, लेकिन अब इतने मात्र से उसको चुप नहीं किया हमने, कुछ और भी हम कहना चाहते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं जिससे इनकी बात गलत से तो हो, अगर कह सकते हैं तो कह लेते हैं, नहीं तो जितना अभी कहा है उतना भी पर्याप्त है, उसको चुप करने के लिए तो इतना भी पर्याप्त है, लेकिन उसको और बताने के लिए समझाने के लिए इन्होंने तो स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर वो फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो जाति को ही नहीं कहेगा नहीं जी ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तब भी हम कुछ कर सकते हो तो कर लेना चाहिए उसको चुप करने के लिए। बोलो दिलीप जी। जो अनित्य होता है वो एकदेशी होता है। हाँ जो अनित्य होता है वो एकदेशी होता है इसका, लेकिन आत्मा एकदेशी लेकिन अनित्य नहीं, इसमें एक ही होगी। सत्यव्रत जी क्या कहा है इन्होंने? आत्मा फिर ये फिर उल्टा बोल गए, देखो ध्यान देना। पहले इस बिंदु को पकड़ो, इन्होंने कहा कि चूंकि आत्मा एकदेशी है और नित्य है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था, इनका अभिप्राय आपने कहा था जो अनित्य के साथ आपने एकदेशी को जोड़ दिया था, तो आत्मा नित्य है लेकिन एकदेशी है, इसलिए ये व्याप्ति नहीं बनेगी कि जो अनित्य है वो तो एकदेशी होता है, नित्य भी एकदेशी होता है। एकदेशी होने से आत्मा एकदेशी है और नित्य है, आप कहने को कह सकते हो, लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि कसावट ऐसी कहलाती है, सामने वाले ने जिस ढंग से कहा है बिल्कुल वैसा ही बोलना उसी तरह ही। इन्होंने यूं कहा आपकी ये बात है, जो आत्मा कुम्हार अनित्य है और वो एकदेशी है, अनित्यत्व है और एकदेशी, ये दो धर्म देख रहे हैं आप, तो दूसरा भी उत्तर देगा कि नहीं आपने ये जो कहा कि अनित्य होता है वो एकदेशी होता है, बोले नहीं नित्य भी एकदेशी होता है, इन्होंने जैसा बोला प्रस्तुत किया आत्मा, तो अब आप भी उसी तरह प्रस्तुत करेंगे, उनकी बात को प्रस्तुत करना है तो जैसा उन्होंने किया वैसा प्रस्तुत करेंगे, आपको दोष दिखता है तो आप बताओ उसमें। इसको आप यूं भी कह सकते हो, अनित्यता और इसको न देख करके आप कर्ता की दृष्टि से भी देख सकते हो इसी बात को, आत्मा वाले बात को, कि आप जिसको कुम्हार को अनित्य कह रहे हो, ठीक है कुम्हार को अनित्य कह रहे हो यानी कर्ता को अनित्य कह रहे हो, ठीक है, तो आत्मा भी कर्ता है या नहीं है हम पूछ सकते हैं इनसे, भाई आपके मत में आत्मा भी कर्ता है या नहीं है? कर्ता है ना, और वो नित्य है और एकदेशी है, तो उस तरह से ये जो दृष्टांत दिया इनका दृष्टांत व्यभिचार दिखा करके हम खंडित कर सकते हैं। अब आपको बोलने को नहीं रहेगा, आपकी ये चीज ही खत्म हो गई। एक तो हम यूं कह सकते हैं ये तो आपने जाति का प्रयोग किया, आपको दिखाना है तो ये दिखाओ, और किसी ढंग से, किसी और ढंग से आप कर सकते हो तो खंडित करो इसको। हाँ श्रुतिधर जी, दिलीप जी ने जो व्याप्ति बनाई उसमें बोल दिखाना। हाँ व्याप्ति बोलो दिलीप जी। हाँ बोलो, पहले इनकी व्याप्ति को दोहराओ, फिर ये कहते हैं कि हाँ मेरी व्याप्ति यही थी, फिर आगे बोलना। दिलीप जी ने ये कहा आत्मा एकदेशी है पर वो अनित्य नहीं। आत्मा एकदेशी है पर अनित्य नहीं है। इससे पहले सत्यवान जी की व्याप्ति थी जो जो अनित्य होता है वो एकदेशी, तो दिलीप जी को ये लिखना था कि जो अनित्य होते हुए नहीं, वो भी दिखा सकते हैं, उतनी आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल कह रहे हो, सीधे सीधे तो वो बनेगा, लेकिन ये इसको किसको बताएंगे? नित्य होते हुए जो अनित्य होते हुए जो सर्वव्यापक है उसको बताने के लिए इनको दृष्टांत चाहिए, वो खंडित हो जाएंगे। तात्कालिक रूप से हो सकते हैं तो वो दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आप ही बोल दो, आप ही बोल दो। वो दृष्टांत क्या बनेगा कि अनित्य होते होते हुए भी सर्वव्यापक है। बोलिए उदाहरण। नहीं खंडित कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं उस पक्ष में जाएंगे तो ज्यादा नहीं चल पाएंगे आप। अगर सामने वाला जानता नहीं है तब तक तो चल जाएगा। आपने कहा कि नहीं अनित्य चीजें भी सर्वव्यापक होती हैं, जैसे कि आकाश। अब सामने वाले को अगर कोई उत्तर नहीं है और वो भी मानता है हाँ आकाश सर्वव्यापक है, अनित्य है और सर्वव्यापक है, ऐसा यदि वो मानता है तब तो वो चुप हो जाएगा। लेकिन उसे पता है शास्त्र की बातें और अन्य बातें, तो वो एक उत्तर दे देगा और ये इस रास्ते, ये रास्ता जाकर के रुक जाने वाला है। देखो एक वो होती है भूल भुलैया होती है ना, बच्चों की वो खेल आते हैं पत्र पत्रिकाओं में, इधर एक मान लो खरगोश है और उधर शेर है या घास है। हाँ, और वो रास्ते ऐसे बनाए हुए होते हैं कि इसको आप वहां तक पहुंचाए, किस रास्ते से वहां पहुंचे। अच्छा रास्ते कई होते हैं उसमें, जाते हुए कई दिखते हैं, लेकिन वो रास्ता आगे जा करके कहीं बंद हो जाता है। कोई थोड़ी दूर में जाके बंद होगा, कोई आगे जा करके बंद होगा, ऐसा होगा। अब वो बच्चे का दिमाग है, उसको लगाना वो जाएगा देखो अरे ये तो बंद हो गया, ये तो ये बंद हो गया, यहाँ तो ये बंद हो गया। जो बड़ा बच्चा होगा वो रेखा हर जगह खींचना शुरू नहीं करता है, वो पहले ही देख लेता है कि ये वहां तक पहुंच रहा है, ये रुक रहा है, ये रुक रहा है। वो कहां से रेखा खींचना शुरू करेगा? जहां तक अंत तक जाते हैं। यद्यपि प्रारंभ की दृष्टि से वो अनेक जगह जा सकता है, अभी खुला हुआ है वहां पर, थोड़ा आगे तक जा सकता है। ऐसा इसमें न्याय में तर्क में भी होता होगा, हमें कई उत्तर सूझते होंगे कि हाँ यहां जा सकते हैं, लेकिन हम आगे तक पहुंच के देख लेना चाहिए कि ये गया ये हुआ तो ये हुआ तो ये तो यहां अटक जाएगा, ये हुआ तो ये तो यहां अटक जाएगा। ये सोचने वाले की कुशलता होती है, बातचीत के दौरान ही ये सारा जितना हमारा ज्ञान है समझ है आदत है तो हम उसी समय सोच लेंगे। जिसे पता नहीं है, जिसका अच्छा ज्ञान नहीं है, जिसने शास्त्रों को और चर्चाओं को नहीं कर रखा है, समझ नहीं है, तो वो क्या कर लेगा? ऐसा रास्ता पकड़ लेता है वो जो कि आगे जा करके रुक जाने वाला होता है। अब वो तो चल पड़ा, अब वहां शास्त्रार्थ में थोड़ा ऐसा चलेगा, आप चल पड़े हो और आप वहां जाके रुक गए तो वो तो बोल देगा कि ये तो गलत है, बस आप तो गलत सिद्ध हो गए। जल्प वितंडा चल रहा है, जीत हार का है, तो वो तो बोल देगा आप रुक गए यहां पर, खत्म बात है। इसलिए जहां तक हो सके अपनी कोशिश ये रखनी चाहिए कि मैं ये उत्तर दे रहा हूं ये कहीं खंडित तो नहीं हो रहा है। आगे चल करके दिमाग अपने आप काम करने लगता है ऐसा, लेकिन आपको ये अभ्यास बनाना चाहिए नहीं ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कोई वो क्या उत्तर दे सकता है, वो क्या खंडित कर सकता है, ये पहले से सोचना पड़ता है। और हमारे को पता है कि हाँ इस तरह तो अटकन आ जाएगी, उसको उठाओ ही मत बिल्कुल भी। हमारी कुशलता ये होनी चाहिए हम उस रास्ते को पकड़े जो अंत तक जाएगा, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ कभी कभार हम चला सकते हैं किसी को, बच्चे को, सामने वाले को पता नहीं है और हम भूल से चल गए और उसको पता नहीं लगा तो हम जीत गए, वो एक अलग बात है, पर वो जोखिम वाला रास्ता है। सब पकड़ लिया तो पकड़ लिया सामने वाले ने, हमारे को क्या पता है कि वो नहीं पकड़ सकता है, उसने पकड़ लिया तो हम तो निग्रह स्थान में आ जाएंगे। इसलिए प्रयास क्या होना चाहिए, ऐसे रास्ते को पकड़े जहां की जो निर्दुष्ट हो, इसी तरह सब पे लगाना, हेतु ऐसा हो जो कि खंडित हो ही नहीं सकता हो। अगर हमारे पास पांच हेतु हैं, कोई अधिक दूर तक जाता है, कोई कहीं थोड़ी संभावना है, तो जहां विवाद की संभावना है उसको उठाओ ही मत, बिल्कुल पक्का जिसे आपको है कि नहीं इससे तो सिद्ध होना है, वो एक ही पर्याप्त है आपकी बात को सिद्ध करने के लिए। ऐसे ही उदाहरण भी ऐसा ही पकड़े जो कि खंडित ना हो सके। हाँ, कभी भूल से आ जाता है, हमारे को पकड़ में नहीं आता है दोष, तो अगर बाद में बताया जाता है तो बदल लो, फिर बदल सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ही होना चाहिए ऐसा हेतु पकड़े जो खंडित ना हो, और ऐसा उदाहरण पकड़े जो खंडित ना हो। ठीक है, तो अभी बात ये चल रही थी कि इस पंचावयव को हम खंडित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो सत्यव्रत जी वाली बात को रोक दूं यहीं पर। अब इस तरीके से हम खंडित नहीं कर पाएंगे, दृष्टांत के भिन्न धर्म को उठा करके और उस धर्म का यहां अभाव दिखा करके और उसके एकदेशीपन को खंडित करना, इसको समझना। देखो क्या प्रक्रिया की, फिर से एक दोहराता हूं, कुम्हार का एक नया धर्म इन्होंने ढूंढा, उस धर्म का अभाव यहां पर दिखाया, एक अनित्यत्व कुम्हार में देखा और इस अनित्यत्व धर्म का अभाव यहां पर दिखाया, और अनित्यत्व अनित्य होने पे एकदेशी होता है, चूंकि ये अनित्य नहीं है इसलिए ये एकदेशी भी नहीं हो सकता। वो पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा था एकदेशित्व, और ये इसके एकदेशित्व को खंडित कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि इनका आपका हेतु यही बनेगा ना, आपकी व्याप्ति यूं ही बनेगी, चूंकि ईश्वर कुम्हार के समान अनित्य नहीं है, दूसरे शब्दों में नित्य है, इसलिए वो कुम्हार के समान एकदेशी नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा था जैसे कुम्हार एकदेशी है ऐसे ईश्वर भी एकदेशी है, वैसे ही सिद्ध कर रखा था ना, कर रहा था जैसे कुम्हार एकदेशी है कर्ता होने से, वो तो साधन धर्म है लेकिन साध्य धर्म क्या था, एकदेशी था, ऐसा ही ईश्वर भी कर्ता होने से एकदेशी है। वो एकदेशी को इस तरह सिद्ध कर रहा था, आपने उसके कर्तृत्व को हटा करके अनित्यत्व को ले लिया, और अनित्यत्व का अभाव यहां दिखाते हुए एकदेशी का भी अभाव दिखाया जा रहा है, क्योंकि दृष्टांत में तो क्या है, अनित्य है और एकदेशी है, यहां पर अनित्यत्व और अनित्यत्व न होने से एकदेशी का भी अभाव दिखाया जा रहा है। वैधर्म से यहां पर बात को आपने उनको खंडित करने का प्रयास किया, कहीं कहीं ये चल जाएगा, सामने वाला चुप भी हो जाएगा अगर उसको पता नहीं है तो। रविशंकर जी, वैसे तो ये बात आ गई थी दूसरे रूप में, पर इसको एक इस तरह से भी खंडित कर सकते हैं, जो पंजाब में जो प्रस्तुत हुआ है उसमें कुमार को आत्मा के रूप में लेकर के वो कर्तृत्व दिखा सके जो कोई किसी को मान रहा है, नहीं वो अगर आत्मा बोल रहा है तो उस ढंग से व्याख्या करनी पड़ेगी, उसको पूछ लेते हैं भाई आप आत्मा कुमार का मतलब क्या है, यहाँ कर्ता कौन है, इस तरह भी प्रश्न कर सकते हैं। आपकी जो शैली है वो क्या कि आप कुम्हार को एकदेशी मान के कर्ता मान रहे हो, इस सत्यव्रत जी का खंडन कर रहे हो ना, हाँ तो भाई कुम्हार कौन है, कर्ता कौन है, बोले शरीर कर्ता है क्या, शरीर तो जड़ है वो कर्ता थोड़ा है, कर्ता तो चेतन ही होता है, और यहां भी कर्ता कौन है, चेतन ही, और चेतन कौन है, आत्मा, और वो आत्मा कैसा है, एकदेशी है, सुनो सुनो वो एकदेशी है, तो एकदेशी आत्मा ये जो करता है ये करता वो एकदेशी है, इससे फर्क ये पड़ा कि ये जो इसमें अनित्यत्व देख रहे हैं ना वो नहीं देख पाएंगे, ये इनके अनित्यत्व को खंडित कर दिया कि ये भी नित्य ही है, उनका पक्ष फिर बनेगा ये भी नित्य है और एकदेशी है, इनके केवल जो प्रयोग इन्होंने जो अनित्य नित्य धर्म लिया इसको केवल खंडित किया है, वो करेंगे खंडित, इनको वो वाला पक्ष खंडित करेगा इनका, तो यानी इनका पक्ष फिर भी रह गया, जो कर्ता होता है वो एकदेशी होता है। हाँ दिलीप जी, इसको तो में खंडित नहीं किया जा सकता है, जैसे ईश्वर करता है लेकिन उपकरणमान नहीं है, और जो कुम्हार करता है वो उपकरणमान करता है, तो आप उसको ला सकते हैं। इनका ये कहना है कि ये कर्ता और ये कर्ता भिन्न भिन्न है, क्यों भिन्न भिन्न है, ये तो साधनों से करता है, ये बिना साधन के करता है। एक मिनट रुको, इन्होंने जो प्रस्तुत किया, आपने क्या कर दिया, आप भी उदाहरण को का वैषम्य में दिखा रहे हो। एक नहीं नहीं, कर्तृत्व का वैषम्य में दिखाते हुए आप उदाहरण को खंडित कर रहे हो। ध्यान दो, आप किस चीज को खंडित कर रहे हो। आपने जो वाक्य बोला उसकी ध्वनि, उसका तात्पर्य कहां जाएगा। इनका वाक्य क्या था कि कुम्हार तो उपकरणों से कार्य करता है, यही कहा ना, और ईश्वर तो उपकरण से कार्य नहीं करता। ये एक आपका वचन आ गया, इस वचन से क्या चीज सिद्ध हुई, इस वचन का क्या मतलब हुआ। दृष्टांत और दार्ष्टांत में भिन्नता ये दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे भिन्नता सत्यव्रत जी दिखा रहे थे, ये अनित्यत्व से दिखा रहे थे, ये अनित्य है ये नित्य है। दृष्टांत और दार्ष्टांत, दृष्टांत का मतलब है उदाहरण वाला, और दार्ष्टांत का मतलब है जिसके लिए दृष्टांत दिया जाता है उसको दार्ष्टांत बोलते हैं। दार्ष्टांत, दृष्टांत, दार्ष्टांत। तो मूल तत्व में अंतर नहीं है। इन्होंने जैसे दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैधर्म्य बताया, वैधर्म्य बता के खंडन का प्रयास किया, आप भी दोनों के वैधर्म्य को बताते हुए खंडित कर रहे हैं। क्या वैधर्म्य बताया आपने, ये उपकरण से करता है, ये उपकरण से नहीं करता। अंततः आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये दृष्टांत विषम है। दृष्टांत का वैषम्य ही आप बता रहे हैं, आपने हेतु थोड़ा खंडित किया है। इस तरह की जितने वाक्य होते हैं मूलतः क्या होगा, दृष्टांत का वैषम्य बताया जा रहा है कि दृष्टांत ठीक नहीं है, आपका संगत नहीं है, विषम है, मतलब तालमेल नहीं है। दृष्टांत और दार्ष्टांत में तालमेल नहीं है, ये विषम है, भिन्न है, ये दृष्टांत आपका ठीक नहीं है। आपकी ध्वनि अंततः वो जाएगी, दृष्टांत में आप दोष दिखा रहे हैं। आप दूसरे ढंग से आप कह रहे हैं कि ईश्वर के समानता इसके साथ आप नहीं कर सकते, तो दूसरे शब्दों में आएगा कि आप ऐसा दृष्टांत दीजिए जो बिना उपकरणों के कार्य करता है, दे दो आत्मा। नहीं, हाँ या ना, चुप क्यों हो गए, नहीं आत्मा मन और इंद्रिय का प्रयोग करता है, उसके लिए किस उपकरण की सहायता लेता है। भाई आत्मा इनका उपयोग करता है तो किस उपकरण की सहायता लेता है इनको उपयोग करने के लिए, शरीर की सहायता लेता है मन और इंद्रिय का उपयोग करने के लिए, या शरीर का उपयोग करने के लिए इंद्रियों की सहायता लेता है, मन की सहायता लेता है। शरीर का उपयोग लेने के लिए मन और इंद्रिय की सहायता लेता है, और मन और इंद्रिय का उपयोग करने के लिए किस साधन की सहायता लेता है। नहीं, अच्छा, ईश्वर कर्म फल देने के लिए प्रकृति की सहायता नहीं लेता है। अब प्रत्युत्तर कर रहा हूं आपको विपरीत रूप में, चर्चा चलाने को चला सकते हो, देखो जितना हम कर सकते हैं। क्या परमात्मा बिना प्रकृति की सहायता के हमें सृष्टि बना सकता है, नहीं बना सकता ना, तो उसके कारण हो गए ना वो। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि कुम्हार तो करणों से सहायता करता है, परमात्मा तो बिना करणों के करता है, उसको भी सहायता साधनों की आवश्यकता है, इसको भी साधनों की आवश्यकता है। अब असल में आप का पक्ष था, लेकिन आप अभी विपक्ष में बोल रहे थे इसके खंडन करने में, और आपका जो पक्ष था उसके समर्थन में मैं बोल रहा था। अभी चर्चा चल सकती है, तर्क वितर्क, आपको जो युक्ति सूझती है, कोई वो बोल देगा वो बोल देगा, तो सबका समाधान हमें करना चाहिए। मूल बात अपनी यह है कि हम इस पंचावयव को खंडित कैसे करेंगे। सीधे सीधे यूं खंडित करना कठिन है, संभव है, संभव है, वो ढूंढो अगर कुछ है। उल्टा बोल दिए, दिलीप जी का बोला, वही तब बोले थे उल्टा बोल दिए, ठीक है, किसमें क्या दोष आ गया कि आत्मा एक देश होने से अनित्य है, नित्य है। भाषा वैसे उन्होंने वही प्रयोग किया था, श्रुति दर्जी ने उसको बोल के बताया। तो यदि वक्ता ने इस ढंग से कहा है तो हमें उस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, ज्यादा संगत यह है। कर सकते हैं वो भी, लेकिन वो उस स्थिति में कर सकते हैं जहां पर समव्याप्ति हो, तब हम कर भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है लेकिन गड़बड़ भी होती है, उसमें दूसरा पकड़ सकता है, मैंने ये थोड़ा ना कहा था, मैंने तो ये कहा था, आप उल्टा करके क्यों बोल रहे हो। जैसे जहां धुआं होता है वह अग्नि होती है, वो कहे नहीं नहीं ऐसा थोड़ा है कि जहां जहां धुआं होता है वह अग्नि होती है, देखो यहां अग्नि है लेकिन धुआं नहीं है। नहीं ऐसा होता है, कह तो वही रहा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, बात आपकी ठीक नहीं है। कैसे, देखो ये अग्नि है या धुआं नहीं है। सामने वाला अगर पकड़ नहीं रहा है तो कहेगा हाँ ये बात तो ठीक है। तो ये बात तो कथन ठीक नहीं है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, कथन तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि देखो यहां अग्नि है और धुआं नहीं है। ऐसे करके वो चुप भी हो सकता है कोई, लेकिन समझ है कि नहीं ये व्याप्ति कैसी है और ये है, तो कह देगा मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं भी होता है, मैंने तो ये कहा था जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। आप तो ये कह रहे हो कि यहां अग्नि है और धुआं नहीं है, आप ऐसा उदाहरण बताओ कि देखो जहां धुआं और अग्नि ना हो, ऐसा बताओ आप। अगर समझ है तो हम ऐसे बोलेंगे, नहीं तो चुप्पी हो जाएंगे। धर्म को अच्छी तरह, साधन धर्म, साध्य धर्म, कौन क्या प्रयोग कर रहा है, व्याप्ति को समव्याप्ति है, विषम व्याप्ति है, अन्वय से बोल रहा है, अन्वय व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति है, ये हमारे को पकड़ समझ में होनी चाहिए, तो हम अपने हिसाब से फिर चला सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, हमें रास्ता मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इतना ही रखते हैं अभी, इसको बहुत बहुत बहुत चर्चा हो गई, और पंचावयव की होती है। किसी को पाठ में से कुछ पूछना हो तो बोलो, पंक्ति पाठ में से। समव्याप्ति, हाँ, विषम व्याप्ति, एक तरफा व्याप्ति, एक तरफा रास्ता, वन वे होता है, वन वे ट्रैफिक होता है, तो उधर जाना है तो जा ही सकते हैं या आना है तो आ ही सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं होता है, किसी एक तरफ से होता है, और जब दोनों तरफ से आना जाना है, टू वे ट्रैफिक है, वो समव्याप्ति, समान व्याप्ति, इधर से यू भी बन सकती है, वो भी बन सकती है, हो सकती है ना। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति अलग ढंग से हो गई, समव्याप्ति विषम व्याप्ति एक अलग व्याप्ति, व्याप्ति को दो ढंग से अलग अलग देखो, बिल्कुल आप उसको सम और विषम में से छांट लो कि सम है या विषम है, और ये अन्वय है या व्यतिरेक है। भिन्न धर्म को लेते हुए व्यतिरेक है, समान धर्म को लेके तो अन्वय से ऐसा। हाँ, पाठ में से किसी को पूछना, वेदनिष्ठ जी, पृष्ठ 91 दूसरे अनुच्छेद की चौथी पंक्ति। यहाँ अवयव के पूजन कुछ बता रहे हैं, तो हमने निगमन का, हमने निगमन का ये देखा था कि हेतु के कथन के बाद श्रद्धा पुनर्कथना निगमन है। ठीक है, यहाँ जो निगमन का पूजन बता रहे हैं वो उसके साथ समानता रखने का है। आप चौथी पंक्ति बोल रहे हो ना, चौथी पंक्ति की पांच से पंक्ति को भी बोलना चाहिए फिर, दूसरे अनुच्छेद की चौथी पंक्ति का, हाँ उसको बोलना चाहिए, उसको पहले देखो वाक्य क्या है, उदाहरणस्थयोः धर्मयोः, उदाहरणस्थ जो दो धर्म है उनके, साध्य साधन भावोपपत्तौ, साध्य और साधन भाव के सिद्ध हो जाने पर संगति लग गई, उपनय तक हो चुका है, जैसा ये है वैसा ये भी होने पर, साध्य में अभी उदाहरण में साध्य साधन भाव सिद्ध है बोल दिया, साध्य में विपरीत प्रसंग के प्रतिषेध के लिए, साध्य में विपरीत प्रसंग के प्रतिषेध के लिए, विपरीत प्रसंग क्या है, नित्यत्व, नित्यत्व ये विपरीत प्रसंग है, उसके प्रतिषेध के लिए निगमनम, निगमन करना पर, कोई दूसरा अर्थ ना ले जाए इसका, हेतु उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उदाहरण आत्मा, ठीक है, जो जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वह नित्य होता है, अब कोई नित्यत्व को शब्द में ना घटा दे, विपरीत प्रसंग ना आ जाए, और कुछ ना आ जाए, बिल्कुल स्पष्ट ये ही है, इससे उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्मकत्वात अनित्य है शब्द, तो वहां जो आप इसका कह रहे हो निगमन का हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का निर्देश, वो निर्देश तो होगा निगमन में, लेकिन वो क्यों किया गया, वो क्यों किया गया कि विपरीत प्रसंग जो है दूसरी जो बात है वो ना आने पाए, जो हो बस वही रहे। विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम निगमनम, प्रयोजन बताया जा रहा है, निगमन का प्रयोजन बताया जा रहा है, दूसरी चीज ना आ जाए यहां पर, दूसरा धर्म ना आ जाए, नित्यत्व ना आ जाए या अन्य कोई धर्म ना आ जाए जो प्रसंग में ही नहीं है, ऐसा कोई धर्म और उठा करके कोई ना ले आए उसको सिद्ध करने लग जाए, वही धर्म जो साध्य था उसका ही कथन यहां पर होगा। एक कसावट के लिए है ये। हाँ समझे, और है आपका जो विपरीत प्रसंग ना आए सामान्य रूप से व्यापक थोड़े से व्यापक में देखे थे, ऐसे प्रसंग है वो व्यापक से नहीं कर सकते हैं ना, उसमें भी ये भी एक प्रयोजन है, विपरीत ना आए और हम उसका पुनर्कथन कर रहे हैं, अनित्य है शब्द, अनित्य शब्द है, पुनर्कथन हो गया प्रतिज्ञा का, भाई पुनर्कथन क्यों कर रहे हो, उसका प्रयोजन क्या है, पुनर्कथन क्यों कर रहे हो कि भिन्न बात ना आ जाए उसमें, उसको ये पुनर्कथन है तो इसीलिए दूसरी बात ना आ जाए, ये प्रयोजन बताया केवल इन्होंने। ओके समझे जी, पृष्ठ संख्या 89 89 8 9 दूसरी पंक्ति वाक्यम साधर्म्योक्ते हेतु, ऐसे हेतु में जो साधर्म से कहा गया है, तावत तो उस प्रसंग में प्रतिज्ञा क्या बनेगी, जब साधर्म्य से हेतु कहा गया है तो क्या बनेगा, साधर्म्योक्ते हेतु वाक्यम अनित्य शब्द, अनित्य शब्द है, साधर्म्य से हेतु कहा गया है वो कब घटेगा, जब हमारा उदाहरण साधर्म्य से होगा तो हेतु साधर्म्य से कहा जाएगा कि साधर्म्य से कहा गया है, किससे, दृष्टांत से साधर्म्य होना चाहिए उसका हेतु का, ये मतलब है। नित्य है शब्द, प्रतिज्ञा तो इतनी ही है, लेकिन प्रतिज्ञा ये इसके साथ साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, नित्य है शब्द उसी के प्रसंग में आएगा, ये जो सारा पंचावयव है वो पंचावयव दो ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, जब साधर्म से बोल रहे हैं तब अनित्य है शब्द तो चलेगा, हाँ अनित्य है शब्द ठीक है, अनित्य है शब्द ये साधर्म से जब देख रहे हैं तो एक पंचावयव दिया, अनित्य है शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात् उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्य, ये जो है ना साधर्म्य उक्ते तावत हेतु वाक्यम, इसको केवल प्रतिज्ञा से मत लो आप, ये पूरे पंचावयव से जुड़ा हुआ है, जब हम साधर्म से हेतु कह रहे हैं तो उदाहरण भी फिर उसके अनुकूल ही आएगा, वो भी इससे बंध चुका है कि हमें घटा ही देना पड़ेगा, वहां पर स्थाली ही देनी पड़ेगी, नित्य चीज नहीं लाएंगे, सबके साथ में जोड़ करके देखो इसको, क्योंकि आगे देखो वैधर्म्योक्ते अपि, नीचे देखिए पांचवी पंक्ति वैधर्म्योक्ते अपि, वैधर्म से जब कहा जाएगा तब कैसे होगा, तो ये पंचावयव होगा, यानी अनित्य शब्द इस बात को सिद्ध करने के लिए दो ढंग से पंचावयव प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जब हम हेतु को साधर्म से प्रस्तुत करेंगे तब भी और वैधर्म से करेंगे तब भी, उसका निदर्शन है ये, केवल प्रतिज्ञा के साथ में नहीं जोड़ना है इसको, सबके साथ में जोड़ना है। हाँ बाण में है प्रथम पंक्ति, हाँ अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयो हो साध्य साधन धर्मयो हो, हाँ देखो वही अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयो हो साध्य साधन भावम, उन धर्मों का जो साध्य साधन के रूप में अभिमत है। कौन से धर्म? दो धर्मों का। वो दो धर्म कौन से होंगे? कोई से तो नहीं होंगे। जिन दो धर्मों का साध्य साधन भाव है उनका। अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयो हो साध्य साधन भावम, धर्मों का, दो धर्मों का उदाहरण में साध्य साधन भाव को अव्यवस्थाप्य, अव्यवस्थित करके, न लगा करके, उदाहरणे जातिवादी प्रत्यतिष्ठते, प्रत्यवतिष्ठते, जातिवादी वहां पर प्रयोग करता है। जैसे अब ये बात थी ना इनकी अनित्यत्व वाली, अब ये प्रयोग तो कर रहा है, प्रत्यवतिष्ठते मतलब खंडित करता है, अनित्य ये अनित्य है, कुमार अनित्य है। इन्होंने क्या किया था, जिन दो धर्मों में साध्य साधन भाव उसने प्रस्तुत किया था पंचावयव वाले ने, उसका सहारा नहीं लिया ना, उसका सहारा न लेकर के इसने खंडन किया ना। फिर देखो यहां पर धर्मयो साध्य साधन भावम उदाहरणे अव्यवस्थाप्य, दो धर्मों का, कौन से दो धर्म? अब ये हमें परिप्रेक्ष्य में लेना पड़ेगा, जिसको पूर्व पहले वाले वक्ता ने, एकवादी ने साध्य साधन के रूप में प्रस्तुत किया था, जिनका साध्य साधनत्व तो प्रस्तुत किया गया था, उन धर्मों को साध्य साधन के रूप में प्रस्तुत न करके वो खंडन करने में लग गया है। इसको तो देख नहीं रहा है कि जो जो करता होता है वो एकदेशी होता है, सामने वाले ने ये प्रस्तुत किया है उसको अव्यवस्थित कर दिया, उसने उसको छुआ ही नहीं है, अलग ढंग से खंडन में लग गया है। जातिवादी ऐसे ही करता है, जहां जहां इसकी जो उसने प्रस्तुत किया है उस पर दोष न देके अन्य धर्म को उठा करके करने लग जाता है, है? हाँ शब्द में देख लो, अनित्य है शब्द है, ये प्रसंग आगे आएगा, इन्हीं का दिया हुआ एक हेतु आता है, अनित्य है शब्द है उत्पत्ति धर्मकत्वात् यथा स्थाली, तो कहता है, वो कहेगा स्थाली तो स्पर्श वाली है, स्पर्श गुण वाली है, शब्द तो स्पर्श गुण वाला नहीं है, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे कि लोष्ट, जैसे कि काष्ट, शब्द तो स्पर्श गुण वाला नहीं है इसलिए वो अनित्य नहीं हो सकता। अब ये खंडन तो किया है, देखने में लगेगा ये खंडन है, इस जाति का प्रयोग है। सत्यव्रत जी ध्यान देना, इसमें कैसे किया उसने, ये पंचावय प्रस्तुत है, अनित्य है शब्द है और स्थाली वाला दृष्टांत दिया है, अब खंडन कर रहा है। अब ये देखो दृष्टांत में वो भिन्नता दिखा रहा है, क्या प्रयोग कर रहा है, स्थाली तो स्पर्श गुण वाली है, अच्छा, और उसका अनित्यत्व तो वो मान रहा है, ये जो स्पर्श गुण वाली होते हुए वो अनित्य है, स्थाली स्पर्श गुण वाली होते हुए अनित्य है, जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है। अब ये नया धर्म ले लिया, पूर्व पक्षी ने जो व्याप्ति दी थी साध्य साधन धर्म दिया उसकी तो अव्यवस्था कर दी उसने, यानी उसको स्वीकार नहीं किया, आ एक नया ले लिया और अब स्थाली के स्पर्श धर्म को, स्पर्श धर्म के अभाव को पक्ष के अंदर देख रहा है शब्द में, देखो शब्द तो स्पर्श गुण वाला नहीं है, ये स्पर्श गुण वाला है और ये अनित्य है, वो तो स्पर्श गुण वाला नहीं है, शब्द चूंकि स्पर्श गुण वाला नहीं है इसलिए वो अनित्य नहीं हो सकता। जो उसने प्रस्तुत किया सामने वाले ने वो ना करके एक नया धर्म उठा करके और फिर जब खंडन किया जाता है, ये एक मूल बात जाति में सब जगह मिलेगी, बहुत सारी जातियां हैं उसमें कई तरीके हैं, उन सब में ये मूलभूत बात लगेगी, वो नया धर्म उठा करके और फिर कुछ और करने लग जाता है। तो जिसने प्रस्तुति दी है उस धर्म को छोड़ करके, साध्य साधन भाव को छोड़ करके अन्य चीज को ले लेता है, उस बात को यहां पर ठीक है इतना ही रखते हैं। प्रणोत्तम Gracias.